เมื่อกี้เราทั้งหลายได้ฟังบทพระธรรมซึ่งเป็นแก่นเป็นแกนของพระพุทธศาสนาทั้งหมดที่สวดมานั่นเป็นเรื่องราวของชีวิตซึ่งเป็นบทเพลงแห่งพระอริยเจ้าบทเพลงแห่งพระธรรมเป็นบทเป็นคำกล่าวบาทคาถาของนางภิกษุณีบ้างของพระภิกษุฝ่ายชายที่เป็นพระอรหันต์บ้างแล้วก็เป็นคำสั่งสอนเป็นพุทธพจน์โดยเฉพาะของพระพุทธเจ้าบ้างแล้วได้เอามารวบรวมกันร้อยมาเป็นระบบระเบียบเหมือนกับนายมาลาการช่างพวงมาลัยที่เก็บดอกไม้จากในที่ต่างๆกันเอามาร้อยเป็นพวงมาลัยให้งดงามพระพุทธเจ้าของเราท่านกล่าวว่าพุทธสาวกในศาสนานี้ย่อมร้อยรัดบทพระธรรมคำสั่งสอนของเราตถาคตให้เป็นระเบียบลาดลุ่มงดงามจากพระธรรมคำสั่งสอนบทอันมีอยู่ต่างๆกันอาตมาได้นำท่านทั้งหลายสู่บทพระธรรมที่เป็นการสวดแปลออกมาเรียกว่าธรรมปริยายคาถาคาถาที่แจกแจงพระธรรมคำสั่งสอน 84,000 พระธรรมขันธ์ 8 โกฏิ 4 คือ 8 ล้าน 4 แสนหรือจะมีเท่าไหร่ก็ตามมันรวมอยู่ในนี้เท่านั้นอาตมาคิดว่าถ้าญาติโยมผู้ใดสวดร้องท่องบ่นสาธยายบทพระธรรมที่สวดมาเมื่อกี้นี้ได้จะเข้าใจเรื่องราวของชีวิตจะเข้าใจเรื่องราวของศาสนาคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าพอแล้วล่ะนะการเล่นวอลลุ่มเกินพอทั้งหมดที่สวดมาถ้าท่านไม่ง่วงเหงาหาวนอนเสียก่อนท่านอาจจะจับจุดจับประเด็นก็ได้ว่าคำสอนของศาสนาทั้งหมดเป็นสอนให้เรารู้จักชีวิตว่าชีวิตคืออะไรชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตควรจะให้มันเป็นอย่างไรและชีวิตนี้จะจัดการกับมันอย่างไรด้วยมือของเราอย่างถูกต้องเมื่อกี้คำสวดคำกล่าวนั้นแปลเป็นภาษาไทยที่เห็นภาพของชีวิตประการแรกท่านจะบอกให้เราทราบว่าชีวิตคืออะไรสัพเพสัตตามลิสันติมาลนันตังหิชีวิตังสัตว์ทั้งหลายทั้งสิ้นที่มีชีวิตอยู่จะต้องตายชีวิตนี้มีความตายเป็นที่สุดรอบบางคนตายมาตั้งแต่ในท้องบางคนเกิดมาใหม่ๆ1ปี2ปีตายไป1เดือน2เดือนตายไปบางคน10ปี20ปีตายบางคนแก่เท่าชะเลแก่ชะโลยแล้วก็ค่อยล้มหายตายไปจะอยู่ได้นานที่สุดก็แค่ชราชลังปิปัตวามรณังเอวังธรรมาหิปานิโนจะอยู่ได้นานที่สุดแค่ไหนก็แค่แก่ชราก็จะต้องตายเพราะสัตว์ทั้งหลายย่อมเป็นอย่างนี้ตามธรรมดาชีวิตคืออะไรยัมมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาชีวิตก็คือกายกับใจหรือที่เรียกอีกอันหนึ่งว่านามกับรูปกายกับใจนี้อาศัยกันอยู่จึงเรียกว่าชีวิตถ้ามีแต่กายไม่มีใจมีจิตเป็นชีวิตไม่ได้เรียกว่าศพนี่อยู่ในกระโหลกนอนอยู่ทางหลังอยู่ในนกหัสดีลิงอันนี้ชีวิตมีแต่กายจิตไม่มีแล้วก็เป็นศพถ้ามีแต่จิตแต่ใจไม่มีร่างกายก็เรียกว่าผีก็เรียกว่าอะไรต่ออะไรกันไปสองอันนี้อาศัยกันกายกับจิตเหมือนกับ เหมือนกับบ้านและเจ้าของบ้านกายนั้นเป็นบ้านจิตนั้นเป็นเจ้าของเรือนยมกังนามรูปัญจอุโภอัญโยยะนิสสิตาเอกสมิงพิสมานสภิอุโภพิชันติปัจจยาติกายกับใจนามกับรูปได้อาศัยกันอยู่เป็นของคู่กันเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายทั้งสองฝ่ายก็สลายไปด้วยกันถ้ากายแตกอยู่ดีๆมีอะไรมาหล่นทับมาตัดมาเฉือนแตกกายทำลายขันจิตก็อยู่ไม่ได้ก็ต้องไปตามทางของมันถ้าอยู่ดีๆเหลือแต่กายจิตไม่กลับเข้ามาครองอยู่ในร่างนอนหลับๆก็ไม่ตื่นเอิ่นว่าไหลตายข้าเจ้าอาศัยกันสุมุนีจึงเรียกว่าชีวิตชีวิตคืออะไรชีวิตคือกายกับใจอาศัยกันเรียกว่านามและรูปรูปคือสิ่งที่จับต้องมองเห็นร่างกายเรานี้มีรูปใหญ่ๆอยู่4อันเรียกว่ามหาภูตรูปเหลือจาก4อันที่เรียกว่ามหาภูตรูปก็มีเรื่องของจิตเข้ามาอาศัยตามหน้าที่ของมันเรียกว่าขันธ์ธาตุ4ขันธ์5 4กัปหามีมาประจําโลกขันขาดของโมนีมีแล้วกะเราศูนย์สี่บจุนเจือหาคือกันกับของปลาหาบจุนสี่ไหวกับคือแท้ดังกันธาตุสี่เรียกว่าลูกดินน้ำไฟลมแต่เราตื่นมาตั้งแต่ตีหนึ่งตีสองมานั่งอยู่นี่หันใจเข่าหันใจออกงับแงบงับแงบเม่นไผเป็นผู้หันใจโมเมนต์เฮาได้ไปหันใจข้าเจ้าเป็นเองข้าไม่เฮาไปตั้งใจเฮ็ดเอาตายเตหึงแล้วมันสิลืมนอนหลับไปก็ลืมหันใจเท่านั้นไม่ว่าหลับว่าตื่นมหาภูตรูปดินน้ำไฟลมก็หมุนเวียนอาศัยกันนอนหลับก็หันใจเข้าหันใจออกว่าแบบแบบเขาเป็นเองอันนี้เอิ้นว่าลมมหาภูตรูปฝ่ายที่เป็นลมถาดลมมันหักเข่ามันหักออกอยู่จังสันเข่าเองออกเองมีลมที่ไหนก็มีไฟที่นั่นถ้าไฟในร่างกายก็อบอุ่นถ้าลมออกไปกายก็เย็นจ้อยไฟมอดคือเกินกับไตตะเกียงคันบ่มีลมเข้าไปมีน้ำมันมีไฟไตขึ้นคันเอามือเอายังอัดบ่ให้ลมเข้าไปไฟก็หมดเขาอาศัยกันเหมือนน้ำโตเฮาในดินน้ำลมไฟแม่ใหญ่หันใจเข่าหันใจออกงับเงียบงับเงียบอาตมานั่งเทศอยู่เนี่ยก็หันใจเข่าหันใจออกอยู่อันนี้เอิ้นว่าขาดลมเข่าออกเข่าออกความอบอุ่นในหัวพางตามขี้อันนี้เอิ้นว่าขาดไฟคันห้อนหลายกับพิษปกติไขคันเย็นหลายกับบ่สบายเป็นโรคอีกเนี่ยมึงที่นี่น้ำเราจะต้องกินเข้าไปกินเข้าไปแล้วต้องไปเหี่ยวออกคันบ่เหี่ยวออกเป็นเหือมันก็หาทางออกของมันอันนี้ฝ่ายน้ำฝ่ายอาหารการกินแจงมาจักหน่อยนี่ก็สิไปหากินกินข้าวปลาอาหารเข้าไปนั่นอันนั้นเอิ้นว่าธาตุดินเอาดินเข้าไปแล้วก็เอาดินออกเพราะมันว่าเอาเข้าไปอย่างเดียวดิเอาออกพร้อมคันกินแล้วบ่ได้เอาออกก็ไปหาหมอมันไข่มันพองขึ้นสิตายธาตุ4บ่หมุนเวียนสิตายเพิ่นเอิ้นว่าสุทธิธรรมาปาวัตตาติธรรมชาติล้วนๆที่เขาหมุนเวียนเข้าออกเข้าออกอยู่บ่แม่นเฮายามเฮาตายลมหันใจมันก็เมื่อบ้านเก่าเมื่อผัดบื้อบื้ออยู่น้ำต้นน้ำหมูมันผัดต้นใหม่ไฟก็ไปเหลี่ยมแม่แมบอยู่ตรงฝาเลือดแต่เลือดเป็นน้ำกับดินคนเฮาตายใหม่โตเย็นจ่อย อันนั้นไฟนี้แล้วโตก็เลยเย็นเย็นแล้วคันเอาไว้ดนเติบกันไข่พองขึ้นขึ้นอืดน้ำหยาดกันออกหยาดกันเมื่อบ้านเก่ามันจะเมื่ออยู่น้ำขี้เมฆมันจะไปเป็นฝนดันขึ้นออกน้ำหูคนพอน้ำออกบ้านแล้วก็ยุบบาดเนี่ยกลายเป็นดินดินน้ำไฟล่มเพิ่นเมื่อบ้านเก่าพอใหญ่สีเมื่อบ้านแล้วเราบ่ได้มาบวชที่ภาพน้ำมูตัวแล้วเมื่อบ้านเก่าแล้วว่าสันแสดงว่าตายเฮาสังเกตเบิ่งบัดคนเฮาสิตายบัดสิตายหายไข่ไปไข่ไปเหลือจะ 7-8 มื้อใกล้สิตายเศร้ากินเขาเลยกินก็ได้หน่อยๆบ่แซ่บการกินเขานั่นเอาดินเข้าไปการกินน้ำเอาน้ำเข้าไปพร้อมอิดอ่อนห้อยแห้งลงไปแล้วเขาก็บ่กินเมื่อไม่กินข้าวก็แสดงว่าไม่เอาธาตุดินเข้าไปแล้วเหลือแต่ธาตุภายในกำลังเผาผลาญกันพออยู่มาเหลืออีกใกล้สิตายจัก 2-3 หมื่นน้ำก็บ่อยากลูกเต่าเอาน้ำใส่ซ่อนตักใส่ปากให้ลั่นเพื่อเอาใส่สำลีบีบใส่คนบ้านเพิ่นยังว่าได้ลูกได้เต่าพ่อได้ตักน้ำใส่ปากว่าสิตายมันบ่กลุ่มกันดอกแม่นสิตักใส่กับมันจะบ่กินอยู่แล้วไก่สิตายเศร้ากินข้าวต่อมากับป้าน้ำดินบ่เอาเข้าไปน้ำก็บ่อยากเอาเข้าเหลือแต่ลมกับไฟพ่อสิตายหายแท้น้ำก็บ่กินบาดเนี่ยเหลือแต่ลมหันใจหันใจทีเข้าสั่นเข้าบ่นหันลมไก่สิเมื่อน้ำก็ไฟก็เย็นลงพอหายใจทีเข้าเอามือมาลูบน้ำแข็งน้ำขาเย็นเย็นแล้ววะสันเย็นแต่ปลายตีนขึ้นมาหาหัวเขาเย็นน้ำมือเย็นทั้งเทิงลงมาไก่แล้วได้นั่นไก่แล้วลมก็อ่อนแล้วไฟก็ค่อยเย็นลงแล้วนี่ลมเขาเมื่อบานเก่าเลือหน่อยล่องหน่อยลมไฟก็เย็นลงบานคือกันกับเขาเป่าไฟเขาเอาฟืนใส่กันเขาบ่มีลมมันกับหมอดกันเขาเป่าขึ้นไฟแดงจึงคืนจึงคืนขึ้นน้ำก็ฟดมานี่เศร้ากินเขาเศร้ากินน้ำต่อมาหันใจทีเขาล่มสาวเขาไก่ซื้อเมื่อบายบังแข็งบังขาเย้นั่นไฟก็เบาลงแล้วซื้อเมื่อคือกันไก่สิตายหายเป็นเหือเป็นเหือออกน้ำตนน้ำตกเอิ่นว่าไข่ข่าวเอิ่นว่ายางตายไอ้ที่เป็นเหือนั่นคือน้ำก็หยาดกันเมื่อบ่นี่น้ำก็หยาดกันเมื่อมันสิออกเมื่อบานเก่ามันแล้วเหือออกเต็มตนเต็มโตยางตายเพิ่นว่าไข่ข่าวคือสิบ่ยังหันใจทีเขาทีเขาทีเขาสาวบัดเหย่าๆบัดสิหมดคือตะเกียงสิหมดบัดสิหมอดหายลีลงลีลงบัดสิหมอดอีลีลุกวาบซะก่อนจังหมอดเพราะว่าลมที่เหลืออยู่นี่ดันขึ้นเฮ็ดให้ไฟนี่ลุกวาบขึ้นหลังจากนั้นลมก็หมดไปเบิดลมหันใจไฟกับหมอดตัวเย็นจ่อยบาดเนี่ย เหงื่อก็หยุดไหลแข็งแกแดบาดตายอันว่าตายนั่นเป็นเมื่อบ้านเก่าดินขึ้นเมื่อหาดินน้ำขึ้นเมื่อหาน้ำลมขึ้นเมื่อก่อนหมู่กับไฟเหลือแต่น้ำกับดินเริ่มขึ้นอืดละเหยเลื่อนน้ำกระแห้งเหี่ยวกลายเป็นดินเอาไปเผากระแห้งกลายเป็นดินไปอันนั้นแหละเรียกว่าน้ำเรียกว่าลูกดินน้ำไฟลมในดินน้ำไฟลมเนี่ยยังมีอีกสองอันส่วนที่เป็นน้ำส่วนที่เลี้ยวบ่เห็นเพิ่นเอิ้นว่าน้ำคือจิตวิญญาณตัวนี้อาศัยอยู่ในลูกในดินน้ำไฟลมที่ผสมกันภาษาพระพุทธเจ้าเพิ่นเอิ้นว่าวิญญาณธาตุกับอากาศธาตุอากาศกับลมบ่แม่นแนวเดียวกันนี่แท้ฮ้อว่าอันเดียวกัน บัดเธออยู่ดีๆล่มตูมลงเพราะว่าเป็นล่มป่ะเราเป็นล่มหายาแม่เราดมเนเป็นยังจะบอกว่าเป็นอากาศเราเป็นล่มล่มกับอากาศคนละอันกันอากาศนั่นแปลว่าบ่อนขีดบ่ได้ต้องบ่ได้อากาศสธาตุแปลว่าช่องว่างในร่างกายในรูปร่างต่างๆที่ในเหนือในตัวเฮาเนี่ยมีช่องว่างมีหูหูใหญ่ๆหูปากหูดังหูหูลึกลงไปในกระดูกก็มีรูเพื่อเป็นที่ระบายถ่ายเทของดินน้ำไฟลมและการเผาผลาญทั้งหลายระบายออกในนั้นตรงนี้ภาษาพระพุทธเจ้าเรียกว่าอากาศธาตุสุดท้ายวิญญาณธาตุธาตุรู้ธาตุจิตธาตุใจได้อาศัยอยู่ในมหาภูตรูปจึงเอ่ยว่าคนหรือเรียกว่าชีวิตเมื่ออย่างใดอย่างหนึ่งแตกสลายร่างกายแตกสลายทำลายไปจิตใจวิญญาณธาตุบ่ได้ตายน้ำใดจิตนี่บ่เคยตายร่างกายแตกไปใจนี่ก็ออกไปคือกันก็ไฟใหม่เฮื่อนเจ้าของเฮื่อนก็บ่อยู่ให้ไฟใหม่นำเฮาหามไปเผาถิ่มเจ้าของเฮื่อนคือจิตใจมันบ่จะเจ็บจะปวดอีหยังดอกก็ออกจากบ้านจากเรือนเมื่อไฟไหม้เรือนไปหาเฮ็ดเฮือนใหม่อยู่คันผู้ใดมีเงินหลายก็เฮ็ดเฮือนใหม่ได้ดีกว่าเก่าหรือว่าผู้ใดมีญาติพี่น้องซอยคุ้มซอยคุ้มซอยคล้องได้อาศัยน้ำพี่น้ำน้องตั้งรักตั้งฐานเฮ็ดบ้านเฮ็ดเฮือนใหม่คือกันกับเฮามีบุญตายไปแล้วมีบุญได้สั่งสมเอาไว้คือไฟใหม่เฮือนแล้วมีเงินอยู่ธนาคารก็เอาเงินที่มีอยู่ไปสร้างเงินใหม่หมายความว่าถ้าเวลาเราล้มหายตายไปจิตใจที่เคยสั่งสมบุญกุศลเอาไว้มันก็จะไปก่อภพก่อชาติใหม่ที่ดีงามกว่าเก่าหรือมิฉะนั้นญาติพี่น้องทำบุญทำกุศลหาไม่ทอดทิ้งญาติธรรมโสญาติธรรมโมจะอายังนิทัสสิโตญาติธรรมความห่วงหาอาลัยอาวรณ์ซึ่งกันและกันได้แสดงออกทำบุญอุทิศหาจังสิหล่มหายตายไปหลวกล้านพุทธบริษัทบริวารลังไลมาทำบุญทำกุศลอุทิศหาคือไฟใหม่บ้านใหม่เฮือนแม่นสิทุกสิงห์แต่ว่าพี่น้องป้องปายหลายซอยกันห่มกันปุ่มซอยเลือดเจือจุนกับพ่อได้อยู่จิตใจก็เหมือนกันเมื่อร่างกายแตกสลายไปจิตใจนี้ไม่ได้ตายไปด้วยเราจึงทำความเข้าใจว่าชีวิตคือนามกับรูปกายกับใจเมื่อมันอาศัยกันชีวิตเป็นอย่างไรชีวิตจะต้องแตกสลายชีวิตจะต้องตายไปในขณะตายไปนั้นมันเป็นอย่างไรตายแต่กายลังคนเจอศาสตร์ไหนอยู่ที่บ้านอาตมามีผู้หญิงคนหนึ่งชื่อว่าไม่ใหญ่ไทยพอแกเกิดขึ้นมาอายุ4ขวบ5ขวบชื่อใดอ่อนว่อนพ่อแม่ผ้าข่อยเมื่อบ้านข่อยในท้องข่อยคือหอดอ้ายข่อยคือหอดพ่อหอดแม่ข่อยพ่อแม่ก็สังเกตเอ๊ะพ่อแม่มึงอยู่ไสอีอีล่ะก็เรียกว่าพ่อแม่ก็อยู่นี้เจ้าเป็นลูกของพ่อของแม่บ่พ่อแม่ข่อยมีอีกอยู่อีกบ้านหนึ่งไกลกันมากอำเภออากาศอำนวยกับอำเภอวานอนนิวาสพูนโยมเพิกกาพ่อแม่ข่อยอยู่บ้านพ้นงามพาข่อยไปแน่หลายเถื่อตัวหลายทีหลายพ่อแม่ก็เลยร้องมึงก่อนนะมันสิจื้อแดดแม่นอีหลีบ่ขันมันแมนอิลีก็แสดงว่าคนเฮาเนี่ยบ่แม่นตายเลยแล้วตายแล้วได้เกิดก็พาละพอพาลูกนี่ไปขี้เกียจไปตะกี้มันไก่ไปฮอดบ้านพ้นงามบ่มีผู้ใดบอกเห็นหน้าอ้ายแต่ว่าอ้ายเฒ่าแล้วได้หัวงอกแล้วเด็กหน่อยอายุ 3-4 ปีไปเห็นอ้ายก็เอิ้นบักบักมากมึงจื้อกูได้บ่เท่านั้นหัวงอกเลยเลี้ยวบังเด็กหน่อยหัวเท่ากำปั่นมาเอิ่นกูเอิ่นมึงแนวใดเนาะ เห็นพ่อเห็นแม่จื้อได้เล็งเข้าไปในเฮือนหาสินหาผ่าหาฟื้มบ่อนเจ้าของเฮ็ดไปจื้อได้เปิ้ดอ้ายน้องป้องปายผู้ใดผ่านมาเอิ้นใส่ก็เลยกลับคืนมาเป็นพี่เป็นน้องกันอีกอันนั้นตายแต่กายจิตใจนี้ยังจะต้องไปอีกตามกระแสแห่งบุญแห่งบาปที่นี่แต่เฮาคือจื้อบ่ได้บาปนี่แต่เฮามานั่งสำลับอยู่นี่สามารถจื้อบ่ได้มันเป็นจังซี่ตัวถ้าผู้ใดตายไปแล้วได้ไปเกิดในสวรรค์ด้วยบุญที่กระทำและหรือว่าไปเกิดในนรกด้วยบาปที่กระทำไปเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานคันเกิดเป็นสัตว์ก็ยังจื้อดิทั้งเถื่อจื้อได้หอดหัวหอดเมียหอดพ่อหอดแม่แต่ว่าเป็นงัวเป็นคุ้ยซะมันทางบอกว่าเป็นแต่ถ้าไปเกิดสวรรค์ไปเกิดนรกมันด่นอันนั้นมันลืมถ้าเกิดอยู่สวรรค์ชั้นดาวดึงร้อยปีพวกเราร้อยปีเมืองมนุษย์เท่ากับหนึ่งวันที่นั่นแล้วอยู่บนสวรรค์ชั้นดาวดึงมันเป็นเวลายาวนานถึง 1,000 ปีทิพย์พันปีทิพย์ขันได้ขึ้นสวรรค์ชั้นดาวดึงแล้วปีทิพย์อันนั้นร้อยปีที่เฮาทอกับมือหนึ่งมันดนโพดจื้อบ่ได้อันนี้มันดนหลายคือกันกับเฮาเจอมือว่านนี่ได้แต่มือซื่นมือหนึ่งมือตึงมือถอยหลังกันไปผลจื้อบ่ได้มันดนไปดนไปขันสมว่านในจื้อได้อยู่มาบวชชีภาพน้ำเพลินถือสาถือมอนบุงดังบุงดังมาเข่าบัญชีน้ำเพลินสอบเมื่อวานกินเข่ากับอันนั้นอันนี้ยังจื้อได้อยู่ขันมือซื่นมือหนึ่งกันไปพุ่นแล้วครับลืมไปแล้วบัดนี้มันดนไก่ย้อนเข้าไปเกิดในสวรรค์สันดาวดึงร้อยปีอยู่โลกเข้าทอมือหนึ่งอายุทิพย์พระเจ้าพันปีทิพย์มันก็เลยลืมแล้วถ้าไปเกิดในนรกอันนี้ก็ลืมมันถูกทนทรมานโดนไหลลืมเวิร์ดแนวสิจําแต่ว่าถ้าเกิดเป็นสัตว์เดรัจฉานตายปั๊บไปเลยนี่ไปเกิดเป็นเดรัจฉานด้วยกรรมบางอย่างชื่อใดปีซื่อนี่อาตมาเดินทุดงไปอำเภอดงหลวงจังหวัดมุกดาหารไปอยู่ในภูเขาสลับซับซ้อนพาพระเนนไปอยู่ที่น้ำตกแก่งโพที่คอมมิวนิสต์เขาฆ่ากันเยอะไม่มีบ้านไม่เรือนคนเสร็จแล้วพ่อสมพวนแล้วอาตมาครับไปอีกบ้านหนึ่งไปหาบางว่าแม่นสิมีบนใดแน่บนเป็นประโยชน์ในป่าไปเห็นเด็กหน่อยๆอายุ8ปี9ปี10ปีเลิกโรงเรียนมาแบกแม่ค้อนขึ้นไปตีหัวเถาหนึ่งแล้วกำลังนั่งสารแหงจ้ะขอดเด็กหน่อยอายุ9ปี10ปีเนี่ยตีจนหัวแตกเลือดลังเลือดไหลไทบ้านแลนมหามากแยกออกมึงเป็นยังจะไปตีเล่าอย่างมาแต่โรงเรียนมหอนี่หักจื้อได้เอาหลดจื้อได้ว่าเท่าเนี่ยเราเคยขาเด็กหน่อยผู้นั้นว่าอยู่หัวหน้าหันเล่าขาไข่ไถหน้าง้อมง้อมอยู่หอดมือสุดท้ายปดไถแล้วก็จูงเงินไปขาอยู่หัวหน้าเด็กน้อยผู้นั้นจื้อต่อไปอีกว่าแต่ก่อนกับเป็นเซียวกันกับเขานี่อยู่บ้านนี่ยืมเงินเหล้ามาใส่ยืมแล้วว่าหันใส่นี่ตายไปซะก่อนตายไปแล้วก็เกิดเป็นคุ้ยให้เราไถหน้าเท่านี่ไถหน้าแล้วเป็นหนี้เกษตรหาทางใส่บ่ได้ตกพูดคุ้ยตัวนั้นตื้มเข้าไปอีกค่ะตายจากคุ้ยน่ะมาเกิดเป็นคนอยู่บ้านเดียวกันกับบ่ชื่อนี่หน่อยนะบ่เจอย่างไปโรงเรียนอายุ8ปี9ปีมื้อๆนั้นคึดจังได๋จังเจอมันชื่อขึ้นมาเองย่างหอนหน้าบ้านเห็นเท่านี้สันแห่ไว้ๆอยู่หลุดคึดสวดขึ้นมาเท่านี้ตัวขากูว่าซั่นวางหอนหนังสือไว้ก็ได้ไม่ค่อนไม่แกนยางดีแบกเถลอๆขึ้นไปเล่ากับบ่จังหยังว่าเป็นเด็กหน่อยสิมาขอกินน้ำน้ำอยู่เฮือนไม่ค่อนหมดหัวละหลอด2บาทเลือดลังเลือดไหลว่ามันขาข่อยอยู่หัวหน้าไปเบิ่งได้นี่ก็ได้ว่าซั่นธรรมดาขาง้วขาข่อยก็สะขี้โพนมันไปเบิ่งได้นี่ก็ได้ขี้โพนข่อยยังเต็มอยู่คนว่าซั่น เอาแวมากก็เลยเจออีหลีลูกเมียเก่าแต่สากก่อนเป็นคุ้ยผมยังเจออีกอยากให้ปันให้ปันหน้ากันใหม่ลูกได้บ่ทอกันข้าจ่อบ่ยอมอ่านให้บางคําเบิ่มบางถ้าตายปั๊บแล้วไปเกิดปุ๊บเนี่ยมันจื้อคันว่าไปสวรรค์ไปนรกขันซะก่อนอันนั้นมันโดนโทษมันจื้อบ่ได้ที่อำเภอบ้านม่วงปีกายนี่เดี๋ยวนี้โตเล่ากันยังๆอยู่เท่านั้นเท่านั้นเป็นเพศขาขาคุ้ยขาขาโยมเพ่อบ้านม่วงเป็นครูกันกับเผ่าสมนึกโยมสมนึกนี่เดี๋ยวนี้แกเป็นไข้ถ้าแกไม่เป็นไข้แกจะเอารถมาส่งอาตมาไปไซเรากับผ้าไปโยมสมนึกนี่เลี้ยงลูกมามาหอดโยมเพ่อบ้านม่วงเมาตลาดสัมปทานขาง่วขาคุ้ยขาโคมือขาแล้วมีคนเสือเท่าไรแห่งดีได้บุญหลายเขาเสือไปจังหันวันสอนในวันพระแล้วนายสมนึกเนี่ยมีเพื่อนคนหนึ่งชื่อว่านายประกอบเปลี่ยนกันมือนี่สมนึกขามืออื่นประกอบขาพออำเภอบ้านม่วงก็ใหญ่เติบขาเมื่อละสองโตสามโตสี่โตแล้วแต่เมื่อหลายเมื่อหน่อยขาไปขาไปประมาณภูละพันโตคนที่คือเท่าสมนึกนี่เมียเลยบ่สบายเหลืองตาเหลืองโตเหลืองไปหาหมอเขาว่าเกิดโรคบีภาษาบ้านเฮาว่าบีภาษาภาคกลางก็เรียกว่าดีมะเร็งลงไปในดีต้องตัดบีออกคันบ่สั่นก็สิตายไว้ๆนี่คันตัดออกแล้วก็สิยืดไปได้จักปีจักใดคันบ่ตัดนี่สิตายภายใน40ปีโยมสมนึกนี่ก็พาเมียไปโรงพยาบาลตกลงผ่าตัดเอาบีออกเพราะว่าโตนี่เหลืองตาเหลืองจ่อยเพิ่นขาคุ้ยตัวใดเพิ่นเสียงบีมันไปแนวแสบเอาบีปลอมใส่ให้เขาน้ำมากระเดาน้ำพักกระเดาส่วนบีมันในลิ้นเสียงไปไว้จะกินเองมันแสบหวานนี่มันจะมาเอาบีเพิ่นขึ้นที่บาดนี่จะมาเอาน้ำเมียมาเนี่ยพอเอาน้ำผัวก็เอาไปผ่าตัดโรงพยาบาลไปเส้นอย่างดีแล้วนอนเตียงแล้วเขาก็จะมาผ่าตัดเอาบีออกเมียหลุดหายสะอึกสะอื่นเกินบาดเนี่ยเท่าเอ้ยผ้าข่อยเมื่อบาดเมื่อตายน้ำลูกได้ลูกไส้หลาผู้เดียวคันแม่นสิบปัวข่อยไหวกะอยู่ได้บ่ดนข่อยกะสิตายอันเงินสิบปัวเนี่ยมันกะแพงเอาไว้กะเลี้ยงลูกเฮาซะน้ำใจแม่เป็นห่วงลูกแม้จะตายก็ขอให้เหลือเงินทองไว้เลี้ยงลูกมันเป็นธรรมดาหมอว่าผมบ่รักษาตายกะยาเมียนี่อยากเมื่อตายบ้านก็เลยไปเซ็นไม่รักษากะเจียเมียลงมามาหอดบ้านไทยบ้านไทยเมืองลังไหลมาโผกคอต่อแขนผู้ใดเห็นก็ให้ใส่บ่อยู่ยืนยาวน้ำแล้วจอยลงแล้วหมอว่าสิอยู่ได้บ่เกิน40มื้อหลังจากนั้นหูจักเขาวัดบัดหัวกับเมียจังได๋ก็สิตายแล้วเขาวัดนั่นเขาวัดนี่ใกล้สิตายแล้วมันดีจังสิได้ท่านหูจักคว่ำพระพุทธเจ้าว่าอัจเจนติกาลาตระยันติรัตติโยวะโยคุณาอนุปุพังชหันติวันคืนล่วงเลยไปชั้นแห่งวัยก็ละไปโดยลำดับอิทังพยังมรเนเปกขมาโนเมื่อเห็นความตายเป็นภัยคุกคามอยู่เฉพาะหน้านี้แล้วปุญญานิกยิราทะสุขาวหานิจงสั่งสมบุญชนิดที่จะนำสุขมาให้เถิดคันหู้ว่าเจ้าของสิต้องตายมีผิดมีภัยอยู่เฉพาะหน้าให้ฝ่าเฮ็ดบุญสองพ่อแม่เนี่ยก็เข้าวัดนั่นเข้าวัดนี่จนมาถึงอาตมาฟังเทศฟังธรรมว่าจังได๋ก็สิตายอายุเฮาผ่านมาได้ทําแต่บาปแต่กรรมขาง่วขาคุ้ยส่วนชีวิตที่เหลืออยู่นี้ให้มันประเสริฐเสียเถิดวันเดียวประเสริฐกว่า100ปีที่ผ่านมาพระพุทธเจ้าว่าผู้ใดมีอายุอยู่เป็นร้อยๆปีแต่ว่าได้มีการกระทำบาปหยาบช้าเอกาหังชีวิตังเซยโยศีลวันตัสสะชายิโนมีชีวิตอยู่วันนี้วันเดียวประเสริฐกว่าถ้าหากวันนี้มีศีลมีธรรม พราะไอ้นั่นพอออกไม่ออกคันฮู้ว่าเจ้าของเป็นจังซี่แล้วก็อย่าไปคิดทวงหยากนำมันซะคันเฮาสิอายุยืนไปฮอดแสนปีเฮาก็สิตายอยู่คือเก่ามื้อนี้เอาชีวิตให้มันมีค่ามีคุณสร้างคุณงามความดีเด้ออย่าฆ่าสัตว์ตัดชีวิตอีกเป็นไปได้บ่กินห่อนเนื้อมันฝนบ่ซั่นสองผัวเมียนี่สิย่านตายอธิษฐานต่อหน้าบ่ฆ่าสัตว์ตัดชีวิตบ่กินห่อนสีมันบ่ซั่นไทยบาปหลังจากนั้นก็ให้ฮู้จักเจริญภาวนาฝึกฝนปรากฏว่าทั้งสองคนนี่ไม่ตาย